Dostępny także w sprayu Zdrowit. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Minęła godzina 14. Serwis Trójki przedstawi Anna Kowalik-Blankaty. Kolejne propozycje w sprawie nadmiernego importu zboża z Ukrainy kieruje do Komisji Europejskiej polski rząd. Wystawę związaną z 80. rocznicą powstania w getcie warszawskim otworzył w Brukseli minister kultury Piotr Gliński. TikTok zostanie zablokowany w Estonii na wszystkich urządzeniach wydawanych urzędnikom przez państwo. Nie zgadzamy się, by ukraińskie zboże trafiało do Polski i destabilizowało rynki lokalne, mówi premier Mateusz Morawiecki. Szef rządu poinformował o skierowaniu do Komisji Europejskiej listu z kolejnymi propozycjami rozwiązania problemu nadmiernego importu zboża z Ukrainy. Przed kancelarią premiera jest Karol Darmoros. Karolu, jakie są szczegóły tej inicjatywy? To inicjatywa kilku unijnych krajów graniczących z Ukrainą. Jak podkreślał premier Mateusz Morawiecki, chodzi o wprowadzenie licznych środków ograniczających import. Łącznie z kontyngentami, cłami ochronnymi, różnymi przepisami, które ograniczą ten wywóz na zasadzie docelowego kraju wwozu, jakim w tym przypadku byłaby Polska. Natomiast jeżeli ktoś chce wywozić przez terytorium Polski do Gdańska i stamtąd dalej do Afryki czy na Bliski Wschód, proszę bardzo. Te działania miałaby wprowadzić Komisja Europejska. Jednocześnie ta sama komisja zatwierdziła niedawno polską pomoc publiczną dla rolników w wysokości 600 milionów złotych. Równolegle ma zostać uruchomiona unijna rezerwa kryzysowa. To maksymalnie 60 milionów euro dla Polski. Ale jak podkreśla rząd, na razie to nasz budżet ponosi większość kosztów tego problemu. Ja dodam tylko, że dziś w sprawie z importu zboża z Ukrainy w Ministerstwie Rolnictwa zorganizowano okrągły stół. Relację przedstawił Karol Darmoros. Dziękuję. Szef Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej Rafael Grossi przybył do okupowanej przez Rosjan zaporowskiej elektrowni jądrowej. Ma tam sprawdzić stan zagrożenia. Na terenie tej największej w Europie elektrowni od ponad roku stacjonują rosyjskie wojska. O szczegółach Paweł Buszko. O wizycie Grossiego w zaporowskiej elektrowni poinformował ukraiński koncern Energoatom. Jak czytamy, szef Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej chce sprawdzić, na ile zmieniła się sytuacja w elektrowni, chce porozmawiać z obsługą techniczną obiektu, a także zagwarantować rotację pracującej tam od września misji agencji. Wcześniej apelował on o utworzenie wokół obiektu zdemilitaryzowanej strefy ochronnej. Rosjanie po wkroczeniu na teren elektrowni w marcu zeszłego roku ustanowili tam m.in. swoje stanowiska ogniowe, czym stwarzają zagrożenie katastrofy jądrowej. W wyniku działań Rosjan elektrownia kilkukrotnie też była odcięta od linii energetycznych i musiała przejść na zasilanie z generatorów. Rosjanie przysłali do elektrowni przedstawicieli koncernu Rosatom. Mimo to w obiekcie pracują ukraińscy specjaliści. Paweł Buszko, Polskie Radio. Senat nie zajmie się na tym posiedzeniu uchwałą w obronie dobrego imienia Jana Pawła II. Apelowali o to senatorowie Prawa i Sprawiedliwości. Projekt uchwały dotyczący Jana Pawła II przygotowali również senatorowie Polskiego Stronnictwa Ludowego. Wicemarszałek Senatu Marek Pęk z PiS powiedział, że nie nadano im druku oraz nie skierowano do komisji, za co odpowiedzialny jest marszałek Izby Tomasz Grodzki. W związku z tym dzisiaj nawet nie możemy złożyć wniosku o poszerzenie porządku obrad o ten punkt. No uważam, że jest to postępowanie skandaliczne, bardzo niedemokratyczne, uniemożliwiające debatę w tak ważnej i palącej sprawie. Marszałek Grodzki mówi, że procedura w sprawie uchwały nie została wszczęta, dlatego dyskusja nad projektem jest dziś bezprzedmiotowa. Jest taka procedura, która mówi o tym, że uchwały biegną swoim trybem. I jeżeli ona nie zostanie wdrożona, to dyskusja na ten temat w dniu dzisiejszym jest bezprzedmiotowa. Uchwałę w obronie dobrego imienia Jana Pawła II podjął Sejm 9 marca. Wicepremier minister kultury Piotr Gliński otworzył w Brukseli wystawę związaną ze zbliżającą się 80. rocznicą powstania w getcie warszawskim. Jak mówił podczas wystąpienia, jest ono dowodem, że Polacy, niezależnie od wyznania, nie ustają w dążeniu do wolności. Powstanie w warszawskim getcie, którego 80. rocznicę właśnie obchodzimy, to pierwsze powstanie wielkomiejskie i zarazem największy zryw ludności żydowskiej w trakcie niemieckiej okupacji. Kolejnym było trwające 63 dni powstanie warszawskie z 1944 roku. Część żydowskich bojowników, którym udało się przeżyć, było uczestnikami tego drugiego powstania.

says, why am I short of attention? Got a short little span of attention, and all my nights are so long. Where's my wife and family? What if I die here? Who'll be my role model now that my role model is gone, gone? He ducked back down the alley with some roly-poly little bat-faced girl. All along, along, there were incidents and accidents. There were hints and allegations. If you'll be my bodyguard, I can be your long-lost pal. I can call you Daddy, and Daddy, when you call me, you can call me out, call me out. Do trzeciej. Naszym gościem jest teraz dyrektor Muzeum Początków Państwa Polskiego w Gnieźnie, pan Michał Bogacki. Dzień dobry. Dzień dobry, witam serdecznie. Ależ to się będzie działo i dzieje się w tym roku u państwa. Ileż to jubileuszy? Ojoj, trudno zliczyć. Łącznie wyliczyliśmy, że 295-lecie, a składa się na to, tak jak pani powiedziała, wiele, wiele jubileuszy. 50-lecie założenia samodzielnego muzeum w Gnieźnie, 45-lecie oddania do użytku budynku muzeum, 40-lecie nadania dzisiejszej nazwy. To już jest 135 lat. I otwarcia pierwszej wystawy stałej, więc dzieje się wiele. I co w związku z tym? Jakie plany? No, przede wszystkim otwieramy wystawę pod nazwą Wielolecie Muzeum. To jest taka główna nasza atrakcja, główny element obchodów, z przymrużeniem oka oczywiście tych wszystkich naszych jubileuszy. Na wystawie chcemy pokazać historię muzeum, naszego muzeum, Muzeum Początków Państwa Polskiego, pokazać również troszeczkę to, co działo się wcześniej, jeżeli chodzi o muzealnictwo gnieźnieńskie, no i pokazać, na czym polega tak naprawdę nasza praca, no bo wszyscy myślą, że my jesteśmy tylko i wyłącznie od robienia wystaw, a proszę mi wierzyć, to jest 1/4, 1/5 naszej pracy i wcale nie nasza codzienność. To przejdźmy do tych przeróżnych działań, których państwo się podejmujecie. Istnieje na przykład klub przyjaciół muzeum. No tak, istnieje klub przyjaciół naszego muzeum i spotykamy się z naszymi przyjaciółmi, nie tylko przy tej okazji, oczywiście spotykamy się z wszystkimi innymi osobami, które chcą przyjść do muzeum i w jakiś niekonwencjonalny sposób, na przykład zwiedzać wystawę z kuratorami, co codziennością niestety nie jest, no bo kuratorów jest w 2-3 i trudno wymagać, żeby zawsze byli oni do dyspozycji wszystkich zwiedzających. Jedną z wystaw czasowych jest Piast Survival, Człowiek i las 1000 lat temu. Wydaje mi się, że teraz, kiedy wiosna już przyszła do nas, zmieszana ze śniegiem odrobinę, to jest dobry początek na to, żeby ciekawiej, efektywniej być może spędzać wolne dni, kiedy będzie odrobinę cieplej. Tak, oczywiście przyznaję, że ta wystawa pozwoliła nam przetrwać zimę, no bo jak wchodziło się wchodzi się nadal na salę ekspozycyjną, no to są tam, jest tam dużo zieleni i dźwięki lasu, a zimą coś takiego to jednak rzadkie doznania. To panie dyrektorze, kilka słów o tych wystawach, które by pan rekomendował dla tych, którzy jeszcze nie mieli okazji odwiedzić państwa muzeum, a warto, żeby od nich zaczęli. Trudno zadanie w kilku słowach przedstawić. Przede wszystkim warto odwiedzić same gniezdo, ale oczywiście również nasze muzeum. W tej chwili prezentujemy wystawy czasowe Piast Survival, czyli tak jak pani wspomniała, wystawę o lesie 1000 lat temu i w niedzielę otworzymy wystawę poświęconą pracy naszego muzeum, czyli też wspomniane wielolecie muzeum, ale niedługo za 4 miesiące, przepraszam, otwieramy wystawę pod takim tajemniczym tytułem Black Metal, kowalstwo wczesno-średniowieczne i następnie w październiku otworzymy wystawę poświęconą początkom Litwy, bo nasze muzeum zajmuje się nie tylko początkami państwowości polskiej, ale również pokazywaniem wczesnego średniowiecza i początków innych państw europejskich. Mam nadzieję, że w przyszłości nie tylko europejskich. Tworzycie państwo też teledyski do wystaw? Tak się jakoś stało, że rzeczywiście staramy się popularyzować przeszłość na różne sposoby, między innymi właśnie poprzez przygotowywanie teledysków, zarówno teledysków promujących, przybliżających tematykę naszych wystaw, jak i teledysków z takiego cyklu, który sobie nazwaliśmy Piast Superstars, czyli teledysków opowiadających o konkretnych władcach. Do tej pory udało nam się nakręcić, nagrać 3 piosenki, nakręcić 3 teledyski. Pierwszy to był teledysk z Darkiem Malejonkiem o Mieszku I, później z Markiem Piekarczykiem o Bolesławie III Krzywoustym, a niedawno nagraliśmy z Liberem o Bolesławie Śmiałym i jego konflikcie z biskupem Stanisławem. Zajrzeliście państwo też, cytuję, do garów Piastom i było wspólne gotowanie. I w takim razie, co pan rekomenduje na przykład na dzisiejszy dzień, żeby sobie coś takiego piastowskiego ugotować? No warzywa, bo to generalnie była mimo wszystko dieta warzywna, bezglutenowa. Czy rekomenduję taką polewkę lichą? To raczej nie powiem, ale coś smacznego, co kto lubi. Myślę, że wielu by się odnalazło w tamtej kuchni, choć zapewniam, że tamte smaki były raczej zupełnie inne od tych, do jakich my dzisiaj jesteśmy przyzwyczajeni, choćby ze względu na przyprawy, które były zupełnie inne wówczas. Ale podobno jak człowiek nie używa przypraw w takiej ilości jak my współcześnie, to też jest bardziej wrażliwy na te smaki, które daje natura. A słuszną uwagę pani tutaj postawiła, tylko jeszcze jedna kwestia. Czy będziemy mówili o dworskiej kuchni, tak to określmy, czy o tej codziennej kuchni? No właśnie. To musiałem się jakoś odgryźć, przepraszam. No właśnie, drodzy państwo, trzeba odwiedzić Muzeum Początków Państwa Polskiego w Gnieźnie, bo tam się dzieje wiele i można i z małymi, i dużymi myślę, że nawet spędzić więcej niż jeden dzień. Naszym gościem był dyrektor tej placówki, pan Michał Bogacki. Bardzo dziękujemy za rozmowę. Dziękuję uprzejmie i zapraszam do Gniezna. Program Trzeci Polskiego Radia. We'll be right back. Monika Suszek ponownie w studio i witam. O niebezpieczeństwach marketingu. Ponownie. Euronet Plus. Milano. Zagreb. Brüssel. Sofia. Riga. Pozwala lepiej zrozumieć Europę. Polskie Radio. Żyjemy w Europie. Perswazyjny język reklamy jest zgubny nie tylko dla dorosłych, również dla dzieci. I widoczne jest to przede wszystkim w branży spożywczej. Pudełka płatków śniadaniowych z małymi zabawkami z kreskówek w środku, czy też influencerzy z platform społecznościowych, którzy reklamują tłuste, często niezdrowe jedzenie. To tylko niektóre z przykładów, które mogą Państwo też zobaczyć. Europejski Sojusz na rzecz Zdrowia Publicznego i ponad 20 europejskich organizacji konsumenckich, dziecięcych i rodzinnych chcą powstrzymać takie praktyki. Emma Dingard, prawniczka specjalizująca się w sprawach unijnych i ochrony konsumentów, od 10 lat zajmuje się walką z otyłością. Zaznacza, że istnieje kilka innych niż tradycyjne spoty telewizyjne sposobów i technik wpływania na zachowania konsumpcyjne dzieci. Reklama skierowana do dzieci może przybrać też formę takiego lokowania produktu, czyli takiej techniki polegającej na wkomponowaniu w film nawiązań do konkretnych marek, czy też na imprezach sportowych często pojawiają się sponsorzy, którzy mają wpłynąć na młodzież. Nawet w automatach, w szkołach pojawiają nam się reklamy. I co więcej, rewolucja cyfrowa otworzyła przed reklamodawcami nowe sposoby kierowania reklam do dzieci. O czym właśnie mówiła dla portalu Euronet Emma Dingard. Są takie sposoby, jeśli chodzi o subtelną reklamę, w których dzieci są zapraszane do grania w gry online. I jest wokół tego wiele brandingu, a atrakcją jest gra polegająca na klikaniu ciasteczek lub chipsów. Jest również, i to jest prawdziwy problem, grupa celebrytów mediów społecznościowych, influencerów, którzy bardzo często promują niezdrową żywność w bardzo lekkomyślny sposób. I znów, mimo że dzieci są świadome, że promują niezdrową żywność, poddają się temu, bo na przykład darzą zaufaniem celebrytów czy gwiazdy. Nie ma wątpliwości, że jest o czym rozmawiać, a my już za kilka minut porozmawiamy o tym, jakie pomysły ma Komisja Europejska, by przeciwdziałać pseudoekologicznym produktom, nie tylko dla dzieci. Euronet Plus. Milano. Zagreb. Brüssel. Sofia. Riga. Pozwala lepiej zrozumieć Europę. Polskie Radio. Żyjemy w Europie. się to, czego nie ma i to, co jest. A potem, kiedy mówię wprost, milczysz i odwracasz wzrok. Tysiąc wypitych razem kaw, głupi myślałem, że cię znam. W rzucaniu kamieniami słów znowu przegrywam 3-2. Chociaż jak syreny budzą mnie o tobie sny. Jedno wiem na pewno, nie chciałbym bez ciebie. Patrzę i unoszę brwi. Za karę cisza, karą krzyk. Chciałem raz wygrać, pozwól mi. Każesz cofnąć się o metr i nie wiem, jak powiedzieć nie. Więc gryzę wargę, burzę krew, trzaskasz drzwiami, a jak nie. Milano, Zagreb, Brukselę, Sofia, Riga. Pozwala lepiej zrozumieć Europę. Polskie Radio. Żyjemy w Europie. Powracamy do naszych rozmów, do naszej audycji Żyjemy w Europie. Dziś rozmawiamy o pomyśle Komisji Europejskiej, która, można powiedzieć, rzuca rękawice pseudoekologicznym produktom. I co się będzie działo? O tym wszystkim będzie wyjaśnił nasz gość. Z nami jest Bartosz Zadura z przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Polsce. Dzień dobry. Dzień dobry. Panie Bartoszu, co się będzie działo? Komisja Europejska chce w pewien sposób ochronić konsumentów przed pseudoekologicznymi produktami, marketingiem. Czyli co to zmieni we mnie jako konsumentce, jako klientce? No przede wszystkim będzie pani miała więcej informacji i przede wszystkim wiarygodne informacje, czy rzeczywiście deklaracje o tym, że na przykład olejek do opalania rozkłada się w oceanie, czy też w morzu, jest 100% bezpieczny dla środowiska, czy to jest potwierdzone naukowo i rzeczywiście tak jest. A jeśli tak nie jest, to po prostu takiej deklaracji nie znajdzie pani na opakowaniu. W tej chwili niestety tak może się zdarzyć, ponieważ oświadczenia środowiskowe są dobrowolne i nie ma tam wymogu przedstawiania dowodów naukowych albo w przypadku innych produktów, na przykład zagregowanych badań na dany temat, ale na przykład na podobnych próbach. No, generalnie chodzi o to, żeby producent, jeśli już decyduje się na umieszczenie takiej deklaracji o ekologiczności, żeby miał do tego podstawy. To znaczy, mówiąc prosto, żeby nas nie oszukiwał, a wiemy, że przy naszych wyborach teraz w tym naszym świecie, który boryka się z efektem cieplarnianym, z ociepleniem klimatu. Coraz bardziej zależy nam na tym, żeby nasza planeta była czysta i przyjazna dla nas. My chcemy być przyjaźni dla niej i jesteśmy w stanie, to ważne, zapłacić więcej. I o to toczy się gra oczywiście, o pieniądze. A jak będzie wyglądała taka weryfikacja tych produktów? Bo rozumiem, że taki produkt będzie musiał też trafić do weryfikacji, do specjalnej placówki. Jak to wygląda tak formalnie? No generalnie jest tak, że w tej chwili, tak jak wspomniałem, oświadczenia są dobrowolne i nie podlegają jakiejś weryfikacji. Opieramy się na tym, że no, producent jest rzetelny. No niestety, jak pokazało badanie, w 50 przypadkach przeanalizowanych, w ponad 50 przypadkach przeanalizowanych oświadczeń, to wszystko było bardzo niejasne, mylące albo bezpodstawne, a w 40% nawet nie było żadnych dowodów. Teraz przede wszystkim producent będzie musiał przedstawić dowody na to, że ten produkt rzeczywiście ma takie właściwości, o jakich pisze w tej deklaracji. Musi to być poparte badaniami. No i dopiero wtedy będzie on mógł być sprzedawany na wspólnym rynku. To jest projekt dyrektywy, zatem jeszcze to jest proces dosyć długi, kilka albo kilkanaście miesięcy, jeśli chodzi o egzekwowanie tego wszystkiego, to tu jest jeszcze to do doprecyzowania. Natomiast my jako konsumenci, organizacje konsumenckie będziemy mieli prawo na przykład składania pozwów zbiorowych przeciwko na przykład takiemu producentowi nierzetelnemu, nierzetelnie informującemu, a to już jest potężny bat na takie działania, które są nieuczciwe. Czyli ta perspektywa czasowa dla konsumentów, dla naszych słuchaczy, którzy teraz przysłuchują się rozmowie, to jest kilkanaście miesięcy, zanim będziemy mogli... No tak, to jest dyrektywa. Dyrektywa zazwyczaj jeszcze daje jakiś czas, ponieważ to jest ukierunkowanie przepisów również krajowych, więc to nie będzie szybko. Natomiast intencją Komisji Europejskiej jest przede wszystkim stworzenie takiego klimatu, aby klimatu biznesowego, aby stworzyć taki europejski standard ekologiczny jakości, jeśli chodzi o produkty, żeby opłacało się go stosować. Już teraz wszystkie produkty produkowane w Unii Europejskiej to jest swoisty znak jakości. Jeśli dodamy jeszcze do tego rzeczywiście rzetelne informowanie o ekologiczności, no to oby tak dalej dla ludzi, przedsiębiorstw produkujących takie produkty na terenie Unii Europejskiej. Ale zaznaczam, że też nie każdy musi produkować rzeczy ekologiczne. W takim wypadku po prostu nie powinien składać fałszywej deklaracji. Dokładnie. No, z pewnością tutaj konsumenci też będą weryfikować takie produkty. Bardzo dziękuję. Bartosz Zadura z Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Polsce był naszym gościem. Dziękuję. Euronet Plus. Milano. Zagreb. Brukselę. Sofia. Riga. Pozwala lepiej zrozumieć Europę. Polskie Radio. Żyjemy w Europie. Ach, te wybory nie są łatwe, nawet zwykłych produktów. Może po prostu trzeba prościej. Co myślisz, Moniko? Ja myślę, że taki trochę bat na producentów się przyda, żeby po prostu nawet oni wiedzieli, że tutaj konsument ma prawo i będzie wybierał, co jest eko, a co nie. Bo rzeczywiście jest moda na eko. Jest. I to, jak widać, jest to furtka dla nieuczciwej takiej, dla nieuczciwych producentów. Dobra, marchewka nie jest zła. Drodzy Państwo, to była Monika Suszek, a teraz czas na naszą odpowiedzialność. Zagłosować trzeba. Maneskin, The Loneliest. Ten utwór znajduje się na liście przebojów trójki. Aby oddać głos, należy wejść na stronę lpt.polskieradio.pl. You'll be the saddest part of me, a part of me that will never be mine. It's obvious, tonight is gonna be the loneliest. You're still the oxygen I breathe. I see your face when I close my eyes. Torture, tonight is gonna be the loneliest. Lines that I have wrote in case of death, that's what they'll see it. Tonight is gonna be the loneliest. You'll be the saddest part of me, the part of me that will never be mine. It's obvious. Tonight is gonna be the loneliest. You'll feel the oxygen I breathe. I see your face when I close my eyes. It's torturous. Tonight is gonna be the loneliest. I'm sorry, but I gotta go. You're laughing. Przewodnik po osobliwościach. Kogóż, drodzy państwo, nie porusza widok jakichś aktów wandalizmu, których dopuszcza się ktoś w przestrzeni publicznej. A to niszcząc przystanek autobusowy, a to zabytkową fasadę budynku, a to rzeźbę będącą dziełem sztuki. Od kiedy jednak i dlaczego nazywamy takich niszczycieli mienia publicznego wandalami? Otóż słowo wandalizm wywodzi się od dawnego plemienia germańskiego wandalów, którzy złupili Rzym. Czemu jednak nie mówimy dzisiaj o niszczeniu mienia publicznego, używając przykładu innych plemion niszczycielskich, ostrogotów, hunów albo gotów? A moglibyśmy? No, tych ostatnich, czyli gotów, wspominamy jedynie patrząc na gotycką katedrę, bo nazwa gotyk od gotów pochodzi. Nie jest to określenie pejoratywne, oznacza budowle chropawe, jakieś takie surowe, no czy w jakiejś mierze barbarzyńsko-gockie. Dziwne, prawda? Przecież jakże piękny jest gotyk i jak bardzo go dzisiaj cenimy. Ale wróćmy do naszych wandali i wandalizmu. Otóż pojęcie wandalizmu powstało najprawdopodobniej, drodzy państwo, w trakcie Wielkiej Rewolucji Francuskiej. Jego twórcą był ksiądz Henri Grégoire, który użył tego słowa w swoim raporcie o olbrzymich zniszczeniach, jakiego dopuszczali się rewolucjoniści, dokonując destrukcji wielu dzieł sztuki, elementów architektury, kościołów, pomników, rzeźb, grobowców, czy nawet książek i bibliotek. Opisał to w swoim pamiętniku, by zakończyć wywód zdaniami. Zezwolono w komitecie, bym przedstawił konwentowi raport przeciwko wandalizmowi. Stworzyłem słowo, by zabić rzecz. Natomiast nasz średniowieczny kronikarz, drodzy państwo, mistrz Wincenty Kadłubek, uważał wandalów za przodków Polaków. Od Wandy miała wziąć nazwę rzeka Wandal i poddani Wandzie wandalowie. Proszę się więc nie dziwić, gdy ktoś nad Wisłą oddaje się aktom wandalizmu. Sięga po prostu do tradycji praprzodków. Drodzy państwo, dziękujemy za to wspólne popołudnie. Katarzyna Cygler, Rafał Wodziński i Olga Szućko. Dobrego dnia i drodzy państwo, zostańcie z Trójką.